Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Kasım Çarşamba. Yıl 2018, ay 11, gün 325, Kasım 14. 1440 Hicri Rebiül Evvel 13, 1434 Rumi Kasım 8. Fırtına. Büyük Saatli Marif Takvimi. Let me say Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Açılışımızı Enya'dan Orinoco Flow. Orinoco'nun nehrin akışı, yani Sail Away diye de bir devamı var sözlerin. Yani uzaklaş, yelken aç, uzaklaş git diyor. Orinoco nehriyle ilgili bir şarkıydı. Bizim de şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan seçeceğimiz hikayede hem Günler Yürümeye Başladı kitabının hem de onun dünyanın yaratılışını ilgilendiren ilginç bir hikayesine değinelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ve Günler Yürümeye Başladı. Takvim formatında bir kitap, her sayfasından bir öykü yeşeriyor ya da başka bir deyişle her gününde anlatılacak bir öykü var. Sonia Breccia onu gerçek doğum gününü arayarak okudu, doğduğu günü değil doğmayı seçeceği günü arıyordu. O zamandan beri Sonia kimlik belgelerinde gözüken tarih olmamasına rağmen her 13 Mayıs gününü kutluyor. 13 Mayıs'ı seçmesinin sebebi o günün anlattığı öyküyü sevmiş olması. Söz konusu gün, yaşlı bir bilgenin bana Orinoco Nehri'nin doğduğu Selva'da öğrettiği şeyi anlatıyor. Dünyaların dünyasını görmen için gözlerini değiştir. Kuşların şarkısını dinlemesi için gırtlağını değiştir. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Biraz takdim tehir oldu. Önce kendimizi tanıtmaktan önce Eduardo Galeano'nun hikayesine girdik. Ufak bir şey olabilir. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyorum. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, ilginç bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Eduardo Galeano okurken insana bazı garip tesadüfler ve hoşluklar da oluyor. Geçen gün bir dinleyicimiz Alper Günel bize bir kitap bırakmış. Dünya Şiir Antolojisi. Milliyet Yayınları'ndan ta 1974'te yanılmıyorsam yayınlanmış olan olağanüstü güzellikte bir kitap. Birinci baskısı Nisan 1974'te. Hazırlayan da İlhan Berk. İlhan Berk de 100 yaşında bugün. Yani 2 gün önce, geçen pazar günü 100. yaşındaydı. 1918'de Manisa'da doğmuş ve olağanüstü bir şair. Ve yani ikinci yeni akımına da katıldı. Galile Denizi, Çivi Yazısı, Mısır Kalyonine kitaplarında bu dönemin şiirleri de yer alıyor. Yani her türlü şiirin, Doğu şiirinin klasik kalıplarını da denemiş, beyit ve türkü biçimlerinden yararlanmış ve araştırmacı kişiliği de 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli arasında, ama aynı zamanda mesela bu araştırıcı kişiliği derken Dünya Şiiri Antolojisi gibi eşi benzeri bulunmaz bir şeyi derlemiş olması. Evet. Yani yeryüzünün bütün en eski şiirlerinden günümüzün en ücra köşelerine Eskimo'lara kadar çeşitli şiirleri, özellikle de Türk şairlerinden de, Türkiye'deki şairlerden de çevirileriyle derlemiş. Müthiş bir kitap. İlginç tarafı, bu kitabı, eskimiş bir kitabı karıştırırken kime ait olduğunu da üzerine konan bir yazıdan gördüm. 1979 tarihinde edinilmiş bir kitap. Levent Targu, bizim sevgili müteveffa arkadaşımız, gececi Levent Targu'nun kitabı bir şekilde bize intikal etti. Tam Galeano'ya uygun bir hikaye diyebilirim. Çok teşekkür ederiz dinleyicimize de. Bu vesileyle her şey birbirine oturdu yani. Alper Günel'in gönderdiği. Ben de bu ansiklopediden çok eski bir şiir, antolojiden okuyayım. Arada sırada dönebiliriz. Çok güzel. Yani Sunu'da birinci bölümünde en eski, yeryüzünün en eski şiirlerinden bazıları var. Oradan kısa bir, Mısır'dan, İsa'dan önce 2700 yılından, piramit yazıtlarından bir şiir okuyayım. Ey ulu, ey gök olan gelişe güçlene, ey doğan, ey her yeri güzelliğiyle dolduran, altında kıvrandığın yeryüzü, ey saran yeryüzünü, her şey kollarındadır, oturursun orada, senindir o ey, ulaşılmaz yıldızlara benzeyen kral. Bu Mısır'dan, İsa'dan önce 2700 yılında, herhalde İlhan Berk'in kendi çevirisi olsa gerek. İşte böyle hoş bir rastlantıya da değindik. Giderek azalan hoş rastlantılardan bir tanesi olduğunu belirtelim ve yolumuza devam edelim. Evet, ama ufak da bir not ekledim ben de bu ilginç gelişmeye. Kitapla beraber gelen notlar arasında bir domates reçelinden bahsediliyor. Evet. Maalesef yanım bana kadar ulaşmamış olan, onu da bekliyoruz buradan. Evet, ufak bir hatırlatma yapalım. Komik ve hoş bir nottu. Peki onu da okuyayım o zaman. Ömer Bey'e ulaştırırsanız sevinirim demiş arkadaşımız Alper Günel. Ve Can Tombil'e de domates reçeli gönderecektim ama davetsiz bir misafir gelince açmak zorunda kaldım. Artık bir dahakine. Programınız çok güzel. Aslında tüm programlar güzel de sizinki başka. Başarılar dilerim diye el yazısı, bir notu da var. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok mutlu etti bizi bu durum. Zaman zaman da bu antolojiden yararlanabiliriz. İnanılmaz güzellikte şiirler var ve inanılmaz güzellikte çevirileriyle beraber. Evet, şimdi dönelim, neler olmuş tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1927'de Columbine Mine Massacre diye adlandırılan, yani şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir katliam var. Grevci işçiler öldürülüyorlar. Makineli tüfeklerle polis öldürüyor, eyalet polisi ve sivil giyimli polisler tarafından. Yani 1927 bu, 91 sene önce. 1945'te bir başka grev, United Auto, Birleşik Otomobil İşçileri grevi, 92 General Motors çeşitli eyaletlerden, çeşitli fabrikalarda, 50 şehirde %30'luk bir ücret zammı istiyorlar işçi ücretlerine. 1959'da bugün de Amerikalı disc jockey Alan Freed, rock and roll terimini de şey yapan, çok DJ'liğin ağababalarından, kurucularından biri sayılabilir. Şeyden, WABC AM radyosundan atılıyor çünkü payola denilen bir rüşvet skandalına karıştı diyorlar. Ama çok ciddi bir tereddüdüm var. Bir kere payola skandalı diye bir şey var, fakat özellikle Alan Freed, siyah müziklerinin, rock'n'roll'un gerçek kurucuları olan siyah müzisyenlere yer verdiği için de kurban olmuş olabilir. Böyle rivayetler de var, çok var hem de. Onun sesi de var. Bir gün çalabiliriz. Bu elveda değil. Tekrar döneceğim diyor ama dönemiyor maalesef. son programında. 1992'de bugün de büyük bir tornado ya da fırtına, kasırga Houston, Texas bölgesinde vuruyor. Aradan sonra ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar çıkmış, o güne, o ana kadar çıkmış en büyük kasırga olduğu söyleniyor. Ondan sonra bu rekorlar art arda kırılacak tabii, biliyorsunuz bunları. Şimdi onlarla ilgili de birkaç şey var, söyleyeceğiz onları da. Özellikle şeyle ilgili, iklimle veya kirli havayla filan ilgili son derece ürkütücü haberler var. Endonezya'da bir kere ölü bir balina bulunmuş, sahile vurmuş. Karnından büyük bir hayretle 1000'in üzerinde plastik parça çıktığı görülmüş. 1000. Trajikmiş. Sulawesi'de bir ispermeçet balinası, şişeler, naylon torbalar, plastik çantalar ve 115 tane plastik bardak çıkmış. Plastik bardak. Plastik bardak, evet. Midesinden. Flip flop denen bir şey var. Nedir bilmiyorum ben. Ayağı da girdiğiniz terlik. Ha öyle mi? Onlar parmak arası terlik. Ha parmak, onlar da çıkmış. Nereye vurmuştu? Sulawesi, Jakarta yakınlarında, yani Endonezya'da oluyor. Ondan da bahsedeceğiz tabii. Bir de hava kirliliğinin insan ömründen 2 yıla yakın bir süre götürdüğü de açıklanarak kayıtlara geçmiş bulunuyor maalesef. 2 yıldan fazla bir süre. Öyle mi? 2 yıl diye okudum ben. Şimdi haberi bulamadım ama yani çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Bununla da ilgili ciddi bir mücadele verilmesi gerektiği aşikar, her yerde veriliyor bu mücadele de aslında. Ha, buldum haberi. Hava kirlenmesi ortalama ömürden 2 yıl götürüyormuş. 1.8 yıl ortalamada götürüyormuş. Yani insan sağlığı için gelecek bütün tehditler arasında en korkuncu nedir dersek bu oluyor. Öyle çıkmış Guardian'ın haberi bu. Çok taze bir analiz. Toksik havanın, zehirli havanın sigara içmekten de, HIV AIDS'den de ve diğer başka salgın hastalıklardan filan hepsinden çok daha tehlikeliymiş. Vay canına. Yani Dünya Sağlık Örgütü %90'ı insanların sağlıksız havaya ekspoze olduklarını, karşı karşıya geldiklerini ve yılda 7 milyon insanın ölümüne sebep olduğunu, erken ölümüne sebep olduğunu ve milyarlarcasının da sağlık sorunları yaşattığını söylemiş. Yani bundan daha ağır bir haber olamaz herhalde. Tabii. Hindistan'da eğer Dünya Sağlık Örgütü ölçeklerine bağlı kalınsa 4,3 yıl daha uzun yaşayacakları belirtilmiş. Hindistan, evet. 4,5 yıla yakın. Uttar Pradeş'tekiler 8,5 yıldan fazla daha uzun ömürlü olacaklarmış. Eğer bu şekilde hava olmasaydı. Evet. Çok acayip değil mi? Yani bu bayağı şeyden, Chicago Üniversitesi'nin enerji politikaları enstitüsünde yapılmış bir araştırma bu. Titre ve kendine dön diyeceğiz herhalde insanlara ve politikacılara, hükümetlere. Çünkü çok çok büyük bir şey. Problem bu. Yani hayvanlara tabii hiç, hayvanlar üzerindeki etkisi yapılmıyor. Kediler, köpekler, diğer kuşlar, şehirlerde yaşayan. Ama insanlar için çok büyük bir problem yarattı muhakkak. Evet. Bugün aynı zamanda Biyanet'in yazarlarından Elif Ünal da konuğumuz olacak son yarım saat içerisinde. Kendisi Hindistan'dan, Yeni Delhi'den yeni döndü. Yeni Delhi de bu ülke, bu bölgeler arasında artık göç vermeye, hava kirliliği yüzünden göç vermeye başlamış yerlerin arasında sayılıyor. Londra'da öyle. Çok ilginç değil mi? Evet, belki bize kendi deneyimlerinden de bahseder bu konuyla alakalı olarak. Evet, bunu yani önemli bir konuda, yani iklim gazeteciliği diye yepyeni bir alan ve iklim kütüphaneleri kurulması konusunda konuşacağız kendisiyle, Elif'le. Şimdi biz günümüzün diğer şeylerine de geçelim. En önemli karar tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş'la ilgili çıkan karardı. Dün girişi de bununla yapmıştık. Ona birazdan ayrıntılı olarak döneceğiz ve etraflıca konuşma fırsatı bulacağız. Yaman Akdeniz'de, Profesör Yaman Akdeniz'de konuşma fırsatı bulacağız 8.30'dan sonra. Ama çok Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden ve medeni alemden, medeni alem dediğimiz demokratik ülkeler aleminden ciddi bir şekilde kopmasa bile ciddi bir problem yaratabileceği durumundan bahsedebiliriz. Bir krizden bahsedebiliriz ama buna dönmeden dünyadaki diğer şeylere de bakalım. Afganistan'da çok büyük bir patlama oldu. Evet. En az 60 kişinin öldüğü, 90 kişinin de en az yaralandığı başkent Kabil'de ya da Sağlık Bakanlığı bir düğün salonu yakınlarında gelen patlamada en az 60 kişinin öldüğünü bildiriyor. Artı gerçekten bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir hastanede silahlı saldırı gerçekleşiyor. Eski sevgilisini vuruyor, sonra kendini de vuruyor insan. Bu insan denebilirse bu kişiye. BBC Türkçe'nin haberi, Mercy Hastanesi'nde Chicago'da bir kadın doktor, bir asistan, bir de polis öldürülmüş koruma. Saldırgan da kendini öldürmüş. Yani Kaliforniya'da zaten bir bara yapılan, daha 7 Kasım'da silahlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Silah şiddeti arşivi diye bir sitenin verilerine göre bu yıl silahla öldürülenlerin sayısı ateşli silahlarla Amerika'da ne kadar bu yıl? 13.000. 13.000 kişi. Ölüm. 13.000 ölüm. Evet. Daha 12 ay bile olmadı. 11 ayda 13.000 kişi. Ayda 1.000'den fazla insan silahlı vuruluyor. 25.000 kişi de yaralı var. Ayda 2.000 kişi de silahla yaralanıyor. Kimi sakat kalıyor. Çok büyük bir salgın bu ve en büyük tartışma konularından biri ama Donald Trump başta olmak üzere top tüfek dernekleri, bu silah tacirleri bundan memnun. Yemen'le ilgili de çok ağır bir haberimiz var. Uluslararası Yardım Örgütü Save the Children, bu da BBC'den gelen taze bir haber. Çocukları Koruyun Örgütü Yemen'de 3 yıl içinde sadece yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altındaki çocukların yaklaşık 85 bin olabileceğini söylemiş. Bu yani telaffuzu bile çok zor olan bir şey. Yılda 28 binden fazla çocuk ediyor. Sadece açlıktan kıvranarak ölüyor. Yani. Evet. Organları yetmez oluyor. Ayda 2300'den fazla, hatta 2400'e yakın, günde 79 çocuk açlıktan ölüyor. Günümüzde dünya, Yemen'de saatte 3 çocuktan fazlası ölüyor. 3,5 çocuğa yakın. Yani 20 dakikada bir çocuk hayatını, evet, kaybediyor açlıktan ötürü Yemen'de. Evet. Yani ve her an. Şimdi mesela bir tanesi daha gitti. Biz programa başladığımızdan beri. Ve çok kötü ayrıntılar da var. Maalesef yetersiz beslenen çocuklara tamamen engellenebilecek olan bir şey bu. Tamamen yapay bir durum yani. Çok acı çekiyormuş çocuklar çünkü. Bunu belirten Save the Children'ın Yemen Direktörü Yardım Kuruluşu'nun Tamer Kirolos. Çok acı çöküyor demiş çünkü iç organları yavaş yavaş iflas ediyor. Bağışıklık sistemleri çok zayıf ve enfeksiyonları açıklar. Ağlayamayacak kadar zayıf. Bu sözü herhalde günün sözü de yapmalı mıyız bilmiyorum yani. Olabilir. Bazı çocuklar ağlayamayacak kadar zayıf. Aileler çocuklarının gözlerinin önünde eriyip bittiğine şahit oluyor ve hiçbir şey yapamıyor demiş. Günün sözü hakikaten bu. Evet, böyle. Kaliforniya'dan da son haber vereyim iklimle ilgili, ondan sonra bitirelim artık. 1000'in üzerinde aranan var Kaliforniya'da. Kirli hava bütün Yeni Delhi, Delhi ve Çin'deki şehirleri de aşmıştı bir ara. Şimdi biraz belki düzelmiştir kirli hava. Yani yangından çıkan sis pus vaziyeti. Ve 80'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Sayısız hayvan, börtü böcek, kuş, kurt, tilki, kunduz. Yeni bir araştırma, yepyeni Hawaii Üniversitesi'nden, böyle devam ederse yani tedbir alınmadan 2 derecenin altında tutulma başarılamazsa ısınma, küresel ısınma, New York, Sydney, Rio de Janeiro gibi büyük şehirleri dünyanın aynı yıl içinde 5 büyük iklim felaketiyle, hava felaketiyle karşılaşacaklarmış. 5 yılda 5 tane böyle. Hatta 6 da sonra, yani yangınlar, kasırgalar, deniz seviyelerinin yükselmesinden dolayı taşan denizlerin sel alması ve kuraklıklar. Hepsi aynı anda olacakmış. 5. Bu da son uyarı olarak karşımıza çıkıyor. Artık biz düşünelim, bir de balinalar düşünsün evet. Tabii durumu. Büyük bir şey var, mücadele de başladı her tarafta ama onun da haberlerini veriyoruz. Şimdi kısaca şeyden de söyleyelim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi. Karara göre Türkiye ayrıca 10 bin avro manevi tazminat ve 15 bin avro yargılama gideri ödeyecek. Özgürlük ve güvenlik hakkını makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkını, serbest seçim hakkını da, yani seçmenlerinin de hakkını ihlal ettiğine karar vererek tarihi bir karar veriyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AHİM. Ve başvurunun sonucu bu şekilde belli oluyor. Gereğinin yapılmasını istiyor AHİM. Türkiye'ye karşı ilk kez de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddeden ihlalini buluyor. Bu ilk defa oluyor Türkiye açısından. Demirtaş siyasi nedenlerle tutuklanmış olduğunu tespit ediyor. Avrupa'nın ve dünyanın en tek aslında uluslararası mahkemesinden bahsediyoruz. Yani devletlerin uyması gerekiyor bütün evet. Ulusal mahkemelerin kesin olarak. Anılan hak ve özgürlüklere bu sözleşme hükümleriyle izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz ifadesi de yer alıyor. Türk Yargıç Işıl Karakaş da 18. madde ihlaliyle ilgili olarak karşı oy, ayrı oy kullanmış. Karşı oy değil de ayrı oy demek lazım. Tamamen kararın ardından derhal serbest bırakılmasını isteyen talepler var. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Yaman Akdeniz'de birazdan konuşacağız. Sözleşmenin 46. maddesine istinaden mahkeme derhal sarı verilmesini emrediyor. Bu da, bu karar da hukuken iç hukukumuzu bağlayıcıdır. Tavsiye niteliğinde filan değildir demiş. Şimdi soracağız kendisine neden öyle olduğunu. Başvuruculardan ve davayı takip eden avukatlardan Benan Molu da Selahattin Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkının ve seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İlk kez 18. maddeden ihlal buldu ve siyasi nedenlerle tutuklandığını tespit etti. Serbest bırakılması gerekiyor demiş. Tamamı konuşmalarından oluyor. Daha önceden Kerem Altıparmak'ta Mülkiyetler Birliği İnsan Hakları Merkezi Müdürü Kerem Altıparmak'ta davanın seyri ve olası sonuçları konusunda Gökçer Tayincioğlu'na demişti ki vekillerin başvurularını birleştirmişti yanlış da olsa, buna rağmen şimdi sadece Demirtaş kararını açıklıyor. Esasa geçildiğini, yani iç hukuk yollarının tüketilmediği bir gerekçeyle usulden reddedilmemesi esas bakımdan hak ihlalini tartıştığı anlamını taşıyor. Kritik sonuçları olabilir demişti. HDP'de Demirtaş ve tutuklu seçilmişler serbest bırakılmalı dedi. Karar tüm tutuklu vekillerimiz için emsal teşkil etmektedir dedi. Anayasanın 90. maddesi de zaten Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bunu emrediyor. Emredici bir husus var. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir diyor. Yani bu Türkiye'de tabii Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onaylamış, çoktan onayladı, evet. Ve meclisten de geçirdiği için. Anayasasının da bir parçası olduğu için. Evet, ve kanunların milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek bir uyuşmazlık olursa diyor. Hı hı. Hangisi esas alınır? Tabii ki uluslararası antlaşma. Yani milletlerarası antlaşma esas alınır. Dolayısıyla İnsan Hakları Sözleşmesi geçerlidir diyor. Ve Erdoğan fakat Demirtaş kararı bizi bağlamaz, karşılık vereceğiz şeklinde bir konuşma yapmış. Bu benim anlamadığım bir konuşma. Benim de yani. Yaman Bey'e sorarız. Uzmanlık alanlarından biri olmasına rağmen yorumlayamayacağım. Yani bir silleme yapılabilecek bir durum var mı ortada? O kısmını anlayamadım ben. Yani hakimleri dövmek dışında bir şey bilemiyorum. Yani öyle bir ya da Avrupa Birliği'ni de biz mahkum edebilir miyiz? Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Nasıl karşılık verilebilir bilmiyorum. Evet. Evet, yani bunları konuşacağız. Eski ahim yargıcı Rıza Türmen de Demirtaş kararı uygulanmazsa Türkiye aleyhine hukuki ve siyasi sonuçlar olur demiş. Ve Avrupa Konseyi'de ahim kararı Türkiye'yi bağlar diyor. Daniel Holtgen bir metin Twitter hesabından bir metin açıklamış. Avrupa Konseyi de öyle diyor. Ahim kararını uygulamama lüksümüz yok diyor Akdeniz'de. Demirtaş için tahliye başvurusunda bulunmuş avukatları da zaten derhal serbest bırakılmasını söylüyorlar. HDP'de mahkeme ahimin Demirtaş kararına uymalı diyor. Demirtaş da kendisi de ilk açıklamasında siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu diyor. Davalar ve suçlamalar tümden çöktü. Ahim kararıyla kesinleşti. Anayasa Mahkemesi dahil bizim hakkımızda bu süre zarfında yasa dışı karar veren bütün mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı ahim kararıyla kesinleşti demiş. Adalet Bakanı ise takdir mahkemenin demiş, ama hangi mahkemenin? Bağımsız Türk yargısı diyor, ama bu da bir mahkeme kararı. Evet. Ve Türk mahkemelerinin üzerinde tabi olması gereken var. Hı hı. Peki, konuşacağız. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi telefonla bir konuğumuz var ve bu Avrupa Konseyi'nin aldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararı konuşmak üzere şimdi bağlanıyoruz. Yaman Akdeniz'e, hem kendisi eski programcılardan, dostlarımızdan. Günaydın Yaman. Günaydın Ömer abi. Günaydın Yaman Bey. Günaydın. Evet, bir özetler misin durumu? Bütün gün çeşitli kanallardan herhalde epey tırmalandın, ama bize de böyle bir açıklama yaparsan çok iyi olur. Ne oluyor, ne bitiyor? Tabii ertesi sabah değerlendirmek her zaman sakin kafayla daha iyi. Evet. Dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biraz da eleştirmek gerekirse gecikmeli ama iyi bir karar verdi. Selahattin Demirtaş'ın başvurusuyla ilgili. Gecikmeli diyorum çünkü bu başvurunun yazışmaları bir sene öncesinde tamamlanmıştı. Dolayısıyla bu öncelik verilmiş bir başvuruydu. Öncelik verildiği için de ve başvurucunun siyasi kimliği de göz önünde bulundurularak bu kararın daha önce çıkması gerekirdi. Daha önce çıkması gerekirdi çünkü zaten neden daha önce çıkması gerektiği kararın içinde yazıyor. Yani sadece başvurucunun ulusal merciler tarafından yeterli hiçbir gerekçe sunulamadığı için sözleşmenin 5. maddesinin 3. bendinin ihlal edilmesi değil, aynı zamanda sözleşmenin ek protokolü tarafından korunan seçme ve seçilme hakkının ihlali. Bununla birlikte ilk defa Türkiye ile ilgili vermiş olduğu 18. madde ihlal kararıyla karşı karşıyayız. Yani burada mahkeme kısaca diyor ki bütün bu tutulması, salıverilmemesi, Türkiye'deki yargı süreci tutuklu kalması ile ilgili Selahattin Demirtaş'ın siyasi sahiplerle yapılmıştır diyor. Bu tabii Türkiye genelini de çok yakından ilgilendiriyor ve genelini de etkileyecek bir durum. Demokratik sistemin bundan etkilendiğini ve dolayısıyla muhalif kesimin tehlike altında olduğunu söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının bağlayıcı olduğu hukuken herhangi bir şüphe götürmez ve anayasanın da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın da 90. maddesi de açık olarak farklı uygulamalar olabileceğinde, yorumlar olabileceğinde uluslararası usulüne uygun onaylanmış sözleşmelerin, uluslararası sözleşmelerin öncelik kazanacağını da açıkça söylüyor, değil mi? Tabii. Şimdi dün en çok tartışılan konu da mahkemenin kararının bağlayıcı olup olmadığıydı. Ve birçok kişi yanlış biliyor. Yani tavsiye niteliğinde diyorlar ya da daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi neyse tazminatı, neyse parası veririz, başka bir şey yapmamıza gerek yok diye yorumlayanlar var. Kararı eksik okuyanlar ve hemen işte 10-25 bin euro tazminata konsantre olanlar var. Hayır, buradaki aslında en önemli konu 46. madde kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yaptırım kararı verdi. Ve yaptırım kararında da dedi ki derhal başvurucu şu anda tutuklu olduğu için salıverilmelidir dedi. En önemli noktası zaten kararın uygulama açısından bu. Zaten Selahattin Demirtaş tazminat almak için gitmedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ve genelde hiç kimse zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderken ana amacı tazminat talep etmek olmuyor. Ana amaç her zaman sözleşmeden kaynaklanan ve sözleşmeyle korunan bir temel insan hakkının ihlalinin tespiti için başvuruyorsunuz. Tespit edildikten sonra da ihlalin ortadan kaldırılmasını talep ediyorsunuz. Halen kendisi tutuklu olduğu için ihlalin ortadan kaldırılması için de derhal salıverilmesi gerekir. Salıverilmediği takdirde de zaten kararın içinde tespit edilmiş ihlal edilen maddelerin ihlali devam edecek. Yani tutukluluk devam ettikçe zaten karar yaşayan bir karar haline dönüşecek. Orası çok önemli ve pek üzerinde durulmuyor. Yani her geçen dakika bile bu kararın ihlalini, yeni ihlali anlamına geliyor, değil mi? Bu da pek üzerinde durulmayan ama son hayati bir konu. Bir de Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreterlik Sözcüsü Daniel Holtgen de Türkiye'yi bağlar diye açıkça hemen bir şey atmış. Yani senin biraz önce sözünü ettiğin 46. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bütün üye devletler mahkemenin kararıyla bağlıdır. Türkiye'yi bağlar diyor. Tabii beğenirsiniz beğenmezsiniz, içeriği ile aynı fikirde olmayabilirsiniz. Fakat bunu böyle bir uzatarak süreci değerlendirme ya da yerel mahkemenin biz bu kararı inceleyeceğiz, tercümesini göreceğiz, kendi değerlendirmemizi yapacağız deme gibi bir lüksü yok. Bu karar bağlayıcı, bu karar basit. Dolayısıyla çok fazla gecikmeden yerel mahkemenin de karar vermesi lazım. Çünkü geciken her dakika, her saat, her gün kararın tekrardan ihlal edilmesi. Evet, sürekli bir gelecek ihlal durumu var. Yani sen de zaten belirtmişsin, T24'te okudum. Yani Avrupa Bakanlar Konseyi'nden bahsetmemizin temel sebeplerinden biri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının icrasından sorumlu olan kuruluş Avrupa Bakanlar Konseyi. Eğer Türk yargısı Demirtaş'ı serbest bırakmazsa Bakanlar Konseyi bunu takip edecektir, her ne kadar yavaş olsa da diye yazmışsın sen de. Evet, onun açıklaması da şu, biraz önce atıf yaptığımız 46. maddenin içinde, sözleşmenin 46. maddesinin içinde bu konu zaten detaylandırılmış. Mahkemenin kesinleşen bu tip kararların infazlığını denetleyecek olan Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'dir. Onlar zaten her kararın infazını takip ediyorlar. Bazı kararları onlar da kendi içinde öncelik veriyorlar. Dolayısıyla bu karar infaz edildi mi edilmedi mi Bakanlar Komitesi takip edecek ve infaz edilmeyen kararlarla ilgili olarak da inceleme yetkisi var Bakanlar Komitesi'nin. Hatta kararları uygulamayan üye devletleri uyarma yetkisi var. En son aşamada da inceleme başlatıyor ve bu incelemenin sonucunda, bu çok uzun bir yol ama üye devletlerin Bakanlar Komitesi'nde oy vermesinin engellenmesi gibi bir ceza veya daha ekstrem durumlarda üye devletlerin Avrupa Konseyi'nden çıkartılmasına kadar gidecek bir süreç var. Bakanlar Komitesi geçen sene Kasım 2017 gibi ilk defa böyle bir süreci Azerbaycan için soracaktım. Evet, benim hatırladığım daha önce bir de şey vardı. Yaman yıllar önce Yunan cuntasıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi atma kararı vermek üzereyken cuntanın kendisi çıktı. Yani Avrupa Konseyi'nden ayrıldı. Evet. Darbeci evet. Cuntadan bahsediyorum. Onun demokrasinin tamamen dışında bir olaydı. Evet. Şimdi bu Azerbaycan kararından da birazcık bahseder misin? Ne anlama geliyor bu? Çok iyi tanınan Azerbaycan'da ve uluslararası alanda bilinen bir siyasetçi var, Igor Mamadov. Mamadov, Selahattin Demirtaş'ın benzer bir durumda Azerbaycan'da siyasi sebeplerden dolayı tutuklanıyor. Uzun bir tutukluluk, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru. Benzer bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Mamadov kararında da 18. maddenin ihlal edildiğini, yani tutulmanın siyasi nedenlerle yapıldığını söylüyor ve derhal sıra verilmesini istemesine rağmen tabii Azerbaycan hükümeti ve oradaki yerel mahkeme Mamadov'u salıvermiyor. Salıvermedikten sonra da bir süre sonra da tabii biraz da sivil toplumdan gelen tepkiler, baskılar sonrasında Bakanlar Komitesi geçen sene bu süreci başlattı ve Azerbaycan hükümetine de Aralık 2017 içinde incelemeye başlattığını ve hani bunun sonucundan konseyden atılmaya kadar gideceğini bildirdi resmi olarak. Ondan sonra da Azerbaycan'dan bir tabii ki rezistans gelmesine rağmen yakın tarihte Ağustos 2018 içinde yerel mahkeme kararını değiştirdi ve şartlı salıverilmesine karar verdi Mamadov'un. Yani aslında yavaş ilerleyen bir süreç olmasına rağmen Bakanlar Komitesi'nin bu kararı takip etmesi ve bu incelemeyi başlatması Mamadov'un şartlı da olsa salıverilmesinde çok etkili oldu. Evet, bu Avrupa Konseyi'nin de Avrupa, yani Batı Avrupa'nın Soğuk Savaş'tan, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye bölünmüş dünyada demokratik ülkelerin, büyük ölçüde demokratik diyelim, en önemli şemsiye örgütü olduğunu ve böyle olmaya da devam ettiğini söyleyelim. O zamanla genişleyerek Azerbaycan'ı, Rusya'yı filan da içine almış bir kuruluş değil mi? Evet, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan'la ilgili daha önce verilmiş 18. madde kararları vardı. Türkiye ile ilgili de ilk defa bu kararı vermiş olması ve dolayısıyla sadece başvurucunun hakkı ihlali değil, Türkiye'deki durumla ilgili bir önemli tespitte bulunması da mahkemenin çok önemli. Çünkü daha öncesinde Mehmet Altan ve Şahin Alpay başvurularında da aslında 18. maddenin ihlalinin değerlendirilmesi gerekirken mahkeme bu sene başında o başvurularda 18. maddeyi değerlendirmekten kaçınmıştı. Kaldı ki gerek Cumhuriyet gazetesiyle ilgili yapılan başvurularda, gerek bizim yakından takip ettiğimiz Atilla Taş, Murat Aksoy başvurularında ve diğer bazı başvurularda da hep 18. maddenin ihlali talep edilmişti. Fakat mahkeme ilk defa Demirtaş kararında bunu değerlendirdi. Mesela Osman Kavala başvurusunda da, öncelik verilen Osman Kavala başvurusunda da 18. maddenin ihlalinin değerlendirilmesi gerekecek. O bakımdan önemli bu karar. Evet, peki şimdi şeyi de söyleyelim, bu diğer vekilleri etkileyip etkilemeyeceğini bir sormak istiyordum. Bir de yani Demirtaş'ın tahliye edilmesi Türkiye siyasetini de ne şekilde etkileyebilir üzerinde de birkaç cümle konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi AYM'in önündeki tek milletvekili başvurusu Selahattin Demirtaş'ın ki değil tabii ki. Dolayısıyla şimdi bu karar artık emsal niteliğinde olduğuna göre diğer bütün diğer başvuruların da içeriği birbirine benzerdir. Oralarda da benzer hak ihlalleri talep edilmiştir. Dolayısıyla artık daha fazla bekletmeden o başvuruları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karara bağlaması gerekir. Kaldı ki aynısını gazeteciler için de söylemek durumundayız. Yani Mehmet Altan, Şahin Alpay kararlarını verdikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiçbir başka gazeteci ile ilgili bu sene içinde karar vermedi. Kaldı ki tüm bu başvurular milletvekillerinin ve gazetecilerin yapmış olduğu başvurulara mahkeme 2017 içinde öncelik vermişti. Yani priority treatment dediğimiz öncelik politikası çerçevesinde biz bu başvuruları hızlı karara bağlayacağız deyip bütün yazışmaları da tamamlamıştı. Mesela Murat Aksoy ve Atilla Taş'ın hükümet cevabına bizim gönderdiğimiz cevap falan hepsi tam bir sene önce tamamlanmıştı. Mesela o dosyalar karar aşamasında ve bekletiliyor. Yani hatırlarsanız Selahattin Demirtaş kararı da mahkemenin bu haftaki gündeminde yoktu. Bu tip kararların açıklanacağı yaklaşık 3 hafta öncesinden başvurucuların vekillerine, bir hafta öncesinde yayınlanan basın bülteniyle de kamuoyuna duyuruluyor. Yani biz cuma günü akademisyen arkadaşlarımız, sivil toplumcu arkadaşlarımız gözaltına alındıktan sonra Avrupa Konseyi'nin açıklamalarıyla Demirtaş kararının dün yayınlanacağını duyduk. Dolayısıyla maalesef mahkemenin de işleyiş mekanizmasına biraz siyaset karışmış durumda. Dolayısıyla bu siyasi durumdan arınıp mahkemenin yapması gerektiği işlere konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, peki Yaman, bir de iki şey daha sorayım. Bir tanesi, Adalet Bakanı benim yorumlamakta şahsen biraz güçlük çektiğim bir şey söyledi. Yani Türk mahkemelerinin dediği olacaktır filan tarzında bir açıklama. Yani son söz Türkiye'de mahkemelerindir gibi bir şey söyledi. Bir onu sormak istiyorum. Bir de Cumhurbaşkanı'nın başka konulardan bahsederken araya da sokarak dedi, bir kararın bizi bağlamaz, gerekeni yapacağız gibi anlamlandırması en azından hukuk mürekkebi yalamış bizler için bir hayli güç olan bir şey. Onları da birazcık yorumlayabilir misin? Tabii, şimdi Selahattin Demirtaş'ın salı verilme işlemi otomatik olmayacak. Dolayısıyla tutuklamayı yapan, yargılamaya devam edilen yerel mahkemede, Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu karar dün avukatları tarafından zaten tebliğ edildi. Onların da bu kararı fazla gecikmeden değerlendirip, yani değerlendirecek bir şey de yok aslında. Karara uymak zorundalar. Biraz önce konuşmamızın başında siz söylediniz, anayasanın 90. Evet. maddesi gereği en tepede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Dolayısıyla yerel bir Ağır Ceza Mahkemesi'nin biz bu kararı beğenmedik, anlamadık veya farklı düşünüyoruz deme gibi bir imkanı yok. Fakat biz bu sene başında kendi gözlerimizle Anayasa Mahkemesi kararının, Mehmet Altan, Şahin Alpay kararlarında yerel mahkemeler tarafından da direnilerek bir süre için uygulanmadığını gördük. Fakat bu direnmeler tabii yine mahkemenin kendisi, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisi tarafından Mehmet Altan, Şahin Alpay kararlarında sert dille eleştirildi. Dolayısıyla hani burada tabii siyasi açıklamalar yapılıyor ama son kertede kararı, yani salıverme kararını yerel mahkemelerimiz yapacak. Ama bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden üstün bir rol olduğuna ya da farklı bir değerlendirme imkanı veya şansı oldukları anlamına gelmiyor. Evet, yani hani, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül nihai kararı Türk yargısı verir diyor ki bu bir anlamda doğru değil, değil mi? Doğru değil tabii. Nihai kararı zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdi. Takipçisi de onun uygulanmazsa Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi olacak 46. madde kapsamında. Ve tam da hani ilişkilerimizi düzeltmeye ya da işte ekonomiyi biraz diriltmeye çalışıldığı dönemde ters etkisi olacak. Avrupa Birliği ile veya Türkiye'nin yakınlaşmaya çalıştığı işte Almanya, Fransa gibi ülkelerle de ilişkimizi etkileyecek. Dolar, euro birdenbire fırlayacak. Yeni bir siyasi krize dönüşecek ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları tabii ki konuştuklarımıza tamamen ters. Ama kararın içinde de zaten siyasi iklimden siyasetçilerin, muhalif kesimin etkilendiği ve demokrasinin tehlike altında söylüyor olduğu yazılmış. Bütün bu karardan sonra, kararın yayınlanmasından sonra yapılan siyasi açıklamalar aslında kararın da ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Ve ben dün de söyledim, bu kararı uygulamamak gibi bir lüksü yok Türkiye'nin şu anda. Evet, peki karşılığı da gerekirse karşılığını veririz şeklinde bir açıklaması oldu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın. Bunu da yorumlamak pek mümkün değil. Nasıl bir karşılık olabilir ki böyle bir şey? Büyük daireye bir itiraz söz konusu olabilir ama o tabii bu kararın, şu andaki kararın uygulanmayacağı anlamına gelmeyecektir. Büyük daire bu kararı incelemek zorunda değil, kabul eder etmez, o da ayrı bir değerlendirme konusu olacaktır. Ama neyse parası, neyse tazminatı veririz, başka hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Yanlış bir yaklaşım, çünkü kararın içinde salı verilmesi gerekir demiş mahkeme. Demeseydi o zaman farklı olurdu ama çıkan sonuç dünkü karardan sadece tazminat kararı değil. Evet, yani çok net olarak eğer demokratik bir rejim olduğu iddiası, hukuk devleti olduğu iddiası devam ediyorsa gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bütün partilerin, o zaman bunun, bu kararın uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Evet, derhal uygulanması gerekiyor. Evet. Çok net. Bu konudaki yorumcular da oldukça, yani gazetelerde ve internet gazetelerindeki yorumcuların da bu konuda çok şeyi var. Net açıklamaları da olduğu söylenebilir. Önümüzdeki günlerde üstelik de bu Anadolu kültür için yapılan verilen tepkilerden de gördük ki gerek Yagland'ın sözcüsü Avrupa Konseyi'nin bunu derhal gündeme getireceğiz önümüzdeki günlerde, gerekse de Kati Piri'nin Avrupa Parlamentosu adına ve Avrupa Konseyi Avrupa Birliği adına derhal görüşeceğiz bunu filan demesinden de anlıyoruz ki bu mesele önümüzdeki günler, hatta iki gün içinde filan ya da belki de yarın toplantılar olacak. Onları da etkileyecektir herhalde. Evet, bu tabii. Değil mi? Tabii bu şimdi çok önemli bir karar, çok önemli bir siyasetçiyle ilgili, HDP'nin başkanı ile ilgili verilmiş bir karar. Kararda yazdığı üzere tutuklusu bulunduğu sürede Türkiye'deki rejim değişikliği ile ilgili, yani anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalara mecliste katılamamış. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen o seçimlere katılamamış. Dolayısıyla bütün ve hala tutulmasına da devam edilirse bu sadece Avrupa Konseyi ile olan ilişkilerimizi değil, zaten çok da sağlam olmayan Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi de ciddi şekilde sarsacak ve etkileyecektir. Evet, Yaman Akdeniz, çok teşekkür ederiz. Yani bunu ciddi bir krize hukuki ve siyasi boyutları, yani öncelikle hukuki ama birçok da siyasi boyutu da olabilecek bir krizin eşiğinde, hatta içinde olduğumuz bile söylenebilir. Bu yeni bir durum, değil mi? Yeni bir kriz. Yeni bir kriz. Yeni bir kriz. Çok teşekkürler Yaman. Ben teşekkür ederim. Tekrardan konuşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaman Akdeniz'le konuşuyorduk. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi kendisi, hukukçu. Daha önce de çeşitli programlarımızda internet hukuku üzerine özellikle çok ayrıntılı olarak konuşmalar yapma fırsatımız. Hatta kendisi program yapmıştı bir süre de Açık Radyo'da. Yani eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından Rıza Türmen de Demirtaş kararı uygulanmazsa Türkiye aleyhinde hukuki ve siyasi sonuçları olur diyor. Ve 18. maddenin ilk kez uygulanmasından o da bahsediyor. Evet, bu meseleyi belki Cengiz Aktar'la da biraz daha konuşma fırsatı bulacağız. Ne kadar konuşsak o kadar da önemli çünkü. Ona Cengiz Aktar'a geçmeden önce de bir iki elimizde kalan kalan dediğim çok da önemli birkaç haber de var. Onlardan da bahsedelim. Bir tanesi Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala'nın AİHM'deki davasına müdahil olacağı haberiydi. Bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala'nın hakkında henüz bir iddia yoktu ama Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović üçüncü taraf olarak müdahil olacağını da bildirmiş. Yani geçen günlerde de bu soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da, yani Bodrum'da yapılan operasyonda pek çok kişi gözaltına alınmış, sonra bırakılmış. Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Yiğit Aksakoğlu'nun tutuklanmasına karar verilmişti. Bu da yenilik. Bu arada uluslararası alanda da Trump'ın Suudi Arabistan'ın yanında olduğu ve cinayet olsa da olmasa da görüşeceği bildirilmiş. Çok inanılmaz bir durum yani. Hakikaten insanlığın ve uluslararası siyasetin, ulusal siyasetlerin ve uluslararası siyasetin geldiği durumuna bakılıyor. Çünkü Türkiye'den gelen adı açıklanmayan kaynaklardan verilen sözlere göre mesela Kaşıkçı'nın giydiği giysileri giyerek çıkan bir insana ait olduğu ve o izlenimi veren, evet, birisinin çıkıp yürüdüğü ve konuşurken de biraz önce öldürdüğün adamın giysileriyle dolaşmak insana tuhaf geliyor filan gibi konuşmaları da, bunların hepsini de CIA'de bizzat öldürdüğünü söylemesine rağmen, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatının, gene de başka detaylar da var. Kolumu bırak, ne yaptığını sanıyorsun diye son sözlerinden biri Kaşıkçı'nın. Hı hı. Bunlar da şey yapılmış. Hatta cevap olarak da Mahir Mutreb'in de hain, sen hesabını vereceksin yaptık. Yani bütün bunlar Türkiye tarafından açıklanmış. Bunlar CIA'nin de elinde var. Trump dinlemeyi reddetti ama ben silah satacağım ve iş bulacağım diyor. Çok ilginç aslında. Aynı şekilde Trump Kaşıkçı'nın da zaten bir vatan haini olduğunu söylediler bana filan diyor. İlginç. İlginç yani. Sığınmacı kararnamesine mahkemeden engel çıktı Trump'ın. Tartıştığı CNN muhabirinin iptal edilen Beyaz Saray'a giriş kartı iade edildi. Fakat Trump yeni bir kural çıkarıyormuş şimdi. Bir tek soru sorabilirsin. Ayakta tek ayağın üstünde duracaksın filan gibi şeyleri içeren gazetecilere yeni uygulamalar getiriyor. İkinci kısmı siz şey yaptınız. Ben getirdim ama çok şaşırtıcı olmaz. Evet. Yani öyle olursa tek soru sorulacakmış ve ikinci soruyu ancak başkan izin verirse verilecekmiş. Hı-hı. Cevap filan. Böyle hoşluklar da var. Şeyi de öneriyorlar ama bütün gazeteciler şey yapıp Acosta'ya versinler mikrofonu, söz alıp Acosta'ya hepsi versinler diye direniş şeyleri de var. Bir de Orban'dan hoş bir haberim var. Orban göçmenlere karşı ya, ama yolsuzluk yapan birisi olunca göçmen olarak kabul ediyor. Bu da yeni. Makedonya'nın eski başbakanı Nikola Gruevski sığınmış Macaristan'a. Büyük yolsuzluktan başı beladaydı. Artık şey olmamış. Interpol şeyde başkanı da yok ortalarda. Bir daha da bulunamayacak herhalde. Çin tarafından gözaltına alındığı söylenmedi mi? Evet, ama Çin'de bir açıklamıyor. Karısı öldürüldü herhalde diyor. Interpol'de yeni başkan seçiyormuş. Bundan da bahsetmiyor. Harika bir dünyadayız yani. İlginçmiş, evet. Nisan'da da kriz büyümüş. CEO'su tutuklanmış. Ghosn. Ve büyük 64 yaşındaki Lübnan asıllı CEO'su tutuklanmış, hisseler çakılmış, büyük yolsuzluk yapmış, milyonlarca dolarlık, dünyanın da en büyük, 44 milyon dolar geliri düşük göstermiş, yıllık gelirinden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'in çevre başkanı da istifa etti. Guardian ortaya çıkartmıştı. Neden? Durmadan, çünkü çevreyi mahveden uçuşlar yapıyormuş. Çevre sorumlusu böyle davranıyormuş. Bir de Birleşmiş Milletler'den gene bir rezalet var. IMO, yani Uluslararası Denizcilik Örgütü de denizleri kirletmekte çok büyük rol oynuyormuş. Ama gizliyorlarmış bunu da. Muhteşem bir dünyadan izlenimler. Hadi alasmadık. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Bu Selahattin Demirtaş kararına girmeden önce İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin dünkü kararına girmeden önce bir Interpol'le ilgili bir komik haber vereyim dedim. Biliyorsunuz Interpol'ün başına bir Rus geliyor. Haberiniz var değil mi? Yok. Biraz önce Interpol'deki eski Çinli başkanın yenisinin seçileceğini söylemiştik ama öbüründen haber yok. Yani yeni seçimleri yaparken ya mevcut bizim bir başkanımız vardı, ne oldu demeyi unutmuşlar. Yerine zaten gelecek olan adam o dosyayı kapatır. Evet, hangi dosyayı? Yok ki. Yok ki öyle bir dosya. Dosya bile yok değil mi? Evet, öyle bir insan yaşamıyor. Yani yaşamadı, hiçbir zaman olmadı. Şimdi Ruslar çok sevinmiş Interpol'ün yeni başkanının bir Rus olacağına. Ve demişler ki, bu resmi yani, oh ne güzel, bütün Ukrayna hükümetini içeri alacağız demiş. Çok güzel, bravo, harika bir gelişme. Değil mi? Evet. Yani bir bilgi, yani bir haber vereyim çok dedim. Çok teşekkür ederiz. Tam da bu tarz haberlerden ufacık bir döküm yapmıştık. Tamamladı yani. Belki yardımcısını da Türk yaparlar, o zaman tam güzel bir şekilde gerçekleşir bütün güvenlik işlemleri. Ay mükemmel olur. Venezuelalı falan da olur. Canım ne olacak ya? Orada yani seçimde hiçbir zorluk çıkmaz. Başkan yardımcıları konusunda herhalde. Ve dünya güven altında kalır, dünya halkları. Tamam. Yani diğer taraftan bu Interpol'ün sonu anlamına geliyor tabii, yani bunda bir buna da mim koyalım. Yani. Dur bakalım zaten daha neler görecek. Bu Interpol'ün başı, yeni Interpol'ün. Yeni Interpol. Şimdi bir de Europol var biliyorsunuz. Yani evet. Europol, yani en azından Avrupa'da Interpol'ün yerini tutuyor artık. Yani kimse Interpol'le uğraşmıyor Avrupa Birliği ülkelerinde. Europol üzerinden yürüyor. Çünkü Interpol'ün artık bir ciddiyeti kalmadı yani. Değil mi? Evet. Biz de yeni bir şey teşkilat içinde hazırlıklardayız. Sana haber veririz. Arpol koyuyoruz. Açık Radyo Polisi. Polis yerine başka bir laf bulsak. Bekçi falan. Zavrıca. Bekçi olan benim. Ömer Bey polis. Evet. Aramızda fark var. O kadar hiyerarşik bir fark olsun evet. Yani. Evet. Şimdi bu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararını işlediniz tabii. Evet. Ama orada halen söyleyecek birkaç şey var. Yani çok önemli bir karar bu. Bağlayıcı tabii. Yani Türkiye'deki yani iç hukukun üzerinde bir hukuk anlamına geliyor. Anayasa 90. madde sayesinde. Yalnız şunu unutmamak lazım. Bağlayıcı ama temyizi yok. Yani ben yapmıyorum, uygulamıyorum dediği andan itibaren o ülke Avrupa Konseyi kurumlarının, mahkemenin ve Avrupa Konseyi'nin bir yaptırımı yok. Mesele bu. Yani topu tüfeği yok. Yani gelip bunu uygula, Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkar diyecek hali yok. Yani demenin dışında değil. Yani. Dolayısıyla bu burada yani çok gerçekçi olmak lazım maalesef. Ve nitekim başkan da adını koydu biliyorsunuz. Biz buna göre hareket ederiz. Gerekeni yaparız. Önlemimizi alırız. İşi bitiririz dedi. Ne demek istiyorsa. Evet, onu anlamadım. Yani biraz önce Profesör Yaman Akdeniz'le konuştuk biraz. Hı-hı. O da yani hukuki bakımdan tereddüt yok ama siyasi karar ayrı tabii. Elbette diyor, canım. Evet. Yani rüya görmemek lazım. Şimdi bu durumda olan bir ülke daha var. Ve çok ilginçtir. 5 gün farkla Rusya'yı ilgilendiren aynı benzer bir karar çıktı Navalny ile ilgili. Navalny biliyorsunuz muhalif. En önde gelen muhalif, evet. Arkasında tabii HDP gibi falan bir parti dahi yok. O yani biraz yalnız kurt durumunda adamcağız. Ama karar aynı. Yani bunun bir adi suç değil. Yani Navalny'ye ve Demirtaş'a karşı işlenenin adi suç değil, siyasi bir suç olduğunu söylüyor İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve 18. maddeye dayanarak. Şimdi orada tam söylediğini girmeden bu iki ülke yani bu kararları uygulamama konusunda şampiyon biliyorsunuz Türkiye ve Rusya. Bu uygulanmayan kararlar veya uygulamayan ülkelerle, devletlerle daha doğrusu ilgili bir komite vardır mahkemede. Mahkemenin bir yan kurumu. Yani orada hakimler yok, siyasiler var. Her yılın Eylül ayında toplanır ve mahkemenin kararlarını uygulamayan devletleri işaret eder. O kadar ama. Yani işaret eder. Ondan sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne, onun altında bir kurum zaten bu, bir komite, oraya havale eder ve orada ölür kalır yani. Her yıl aynı yani uygulamadıkları için ve uygulamamaya devam ettikleri için gene parmakla gösterilirler ve iş orada biter maalesef. Şimdi bu mahkemenin kararlarının bağlayıcı olmaması konusunda biliyorsunuz bir ülke daha var. Bu konuda canla başla çalışan, kolları sıvamış vaziyette. Rusya, Türkiye, Belarus o zaten yok falan değil. Yani Türkmenistan falan değil. İngiltere. İngiltere yıllardır bu ahim kararlarının bağlayıcı olmaması için çalışıyor. Evet. Brexit için de çalışıyor. Evet, güzel. Şimdi dolayısıyla Rusya ve Türkiye yalnız değil yani bu konularda. Her ikisi de muhtemelen uygulamayacak maalesef. Ama Türkiye açısından bu fevkalade önemli bir karar. Çünkü dediğimiz gibi bir daha hatırlatalım. İlk defa böyle bir karar çıkıyor ve 18. madde üzerinden yani Türkiye'nin dandik yargısına, tamamen bağımlı yargısına ve Türkiye'deki siyasi sistemin zaaflarına işaret ediyor aslında. Şöyle diyor bu 18. maddede, mahkeme başvuranın özellikle iki önemli kampanya esnasında, yani referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında tutukluluk halinin uzamasının çoğulculuğun, yani siyasi çoğulculuğun bastırılması ve siyasi tartışma özgürlüğünün sınırlandırılması yönünde baskın bir amaçla yapıldığına dair makul şüphenin ötesinde, evet, bir kanaat oluşturmuştur diyor. Makul şüphenin ötesinde bir kanaat. Bu çok önemli bir şey açısından. Hukuk dili açısından önemli bir şey, makul bir şüphenin ötesinde ya, demek ya, evet, çok önemli bir noktayı koyuyor demektir yani. Evet, Evet, yani bunun bir de, yani tabii adi suç boyutu var. Selahattin Demirtaş'ın kişilik haklarını ihlal, dünya kadar ihlal var. Ama onun da ötesinde siyasi bir suç olduğunu söyle. Aynı Navalny'nin durumu gibi, yani 5 gün önce mahkeme İnsan Hakları Mahkemesi aynı kararı onun için de veriyor. Evet, pardon, bir Navalny'nin de yurt dışına çıkma kararı çıkarıldığını da buna ilave edelim. Yani yurt dışına çıkmasına da izin verilmiyordu. Bu karardan sonra öyle de bir haber okuduk. Evet. Şimdi bu yani yani Türkiye'deki sürecin nasıl işleyeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliriz. En azından önümüzdeki seçimlere kadar herhalde bir şey olmaz. 31 Mart 2019'a kadar. Ama bütün bunlar tabii spekülasyon, yani ama adını koydu dün yani muhatabı. Zaten tabii komik olan bir şey daha var burada. Türkiye'nin yani ne kadar muz cumhuriyeti olduğunu da gösteriyor. Yani bu kararın muhatabı başkan veya işte cumhurbaşkanı değil ki. Türkiye'nin yargısı. Evet, evet. Yani, ya o çok önemli, çünkü yani bunu çeşitli kişiler de değerlendirdi. Ben de ilave edeyim izninle iki şeyi. Birisi yani Rıza Türmeni ve şey Kerem Altıparmağı da söyledik tabii, bunları konuştuk Yaman Akdeniz'le beraber. Fakat bir de mesela Çiğdem Toker yazmış Sözcü'de, yani bu kararın önemi şurada diyor. Altını çiziyor senin de yaptığın gibi, çoğulculuğu ve özgür siyasi tartışma ortamının boğulması olarak nitelendiriyor. Bizzat kararda var bu. Tabii. 70 sayfa üzerindeki gerekçeli kararın ve yani hele bir gerekçeli karar elimize ulaşsın, öyle geniş değerlendirme yapalım ifadesi falan artık olmaz diyor. Bizi bağlamaz sözü değil, Adalet Bakanı Gül'ün ahim kararları iç hukukun bir parçasıdır sözüdür. Eğer böyle değilse diyor, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları ve vergi hükümleri olarak milyonlarca liralık bu tazminatı bugüne kadar biz neden ödedik ve ödemeyi sürdürüyoruz sorusu da 11 milyon ortaya çıkar. Ne kadar? 11 milyon avro. Evet. Evet. Şimdi bu tabii yani bağlayıcı ama uygulamıyoruz diyor yani rejim. Dolayısıyla yani burada üstüne siz, yani çok fazla konuşacak bir şey de yok aslında. Yani bu maalesef bu böyle. Şimdi ancak metin bu önemli, ilk defa böyle bir şey oluyor, tekrar edelim. Aslı Fransızca, İngilizcesi tabii ki var. Herhalde birileri oturur Türkçe'ye çevirir. Yani çok uzun ve çok teknik bir metin tabii. Upuzun. Ve bu yani şüphe götürmeyecek şekilde kanaat getirdiğine dair demin okuduğum paragraf 273. paragraf. Çok önemli, can alıcı paragraf bu. Buna bakmak lazım. Şimdi burada çok söylenecek şey var tabii bu konuyla ilgili. Fakat altını çizmek istediğim bir husus daha var. Umumiyetle bu gibi davalarda ve genelde yani sözleşmenin ihlal davalarında, celselerde işte iki taraf olur. Yani müşteki, bir de karşı tarafta da devlet. Yani bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olur. Ama bu bunun dışında taraflar çok azdır. Şimdi bu davada çok önemli üçüncü taraflar var. Bir tanesi parlamentolar arası birlik mesela. Bu dünyanın en eski uluslararası hükümetler arası kurumlarından biridir. Merkezi Cenevre'dedir. BM'ye dahildir. Interparliamentary Union. Daha yani 1945 öncesi bir kurumdur bu. Bu taraflardan bir tanesi bu mesela. Nedeni de açık tabii. Yani Selahattin Demirtaş'ın milletvekili olmasından kaynaklanıyor. İkincisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği. O da taraf. ve metinde görülüyor. Devamlı söz alıyor ve Türkiye'deki durumu izah ediyor, anlatıyor. Ve hükümetler dışı kuruluşlar var, biliyorsunuz. İki tane önemlisi var. İki tane önemli. Bir tanesi Amnesty International, diğeri de Human Rights Watch. Evet. Bunlar da taraf olarak mahkemede, celsede yerlerini alıyorlar ve söz alıyorlar. Ve bu söylediğin çok önemli bir nokta. Çünkü genel bir kanaat var. Böyle uluslararası işte hak savunucusu kuruluşların, özellikle de Uluslararası Af Örgütü ve biraz önce sözünü ettiğin Human Rights Watch gibi insan hakları izleme kurulu, evet, gibi. Onların bir çeşit böyle işte serkeş çocuk muamelesi yapıldığına dair de bir kanaat var bazı kesimlerde, Türkiye'de yetkililerde. Onun bayağı uluslararası mahkemede, hükümetler üstü mahkemelerde tanık ve gözlemci olarak bulunmalarının hayati önemi var. Onu altını çizdiğin için çok iyi oldu yani, bence de. Şimdi burada bir de tabii orada mevcut olmayan, çünkü öyle bir şey yok, öyle bir görev tanımı yok. Ama metinde yani dikkatle bakılırsa açıkça görülüyor ki komisyonun, pardon, Avrupa Konseyi'nin 1989 sonrası kurduğu en önemli kurumlardan biri olan Venedik Komisyonu'na da, evet, sürekli atıf var raporda. Ve Venedik Komisyonu'nun Türkiye'deki demokrasinin nasıl işlemediği ve yani demokrasiden bahsedilmeyecek şey aşamaya geldiğiyle ilgili bir dolu raporu var, biliyorsunuz. Evet. Bunlara da atıf var. Yani Venedik Komisyonu'nun çalışmalarına da atıf var kararda. Evet, Venedik Komisyonu zaten resmi kuruluşu şeyin, Avrupa Konseyi'nin. Tabii. Yani bir nevi onun da bulgularının. Organ yani. Evet. Çok önemli o da tabii. Atıf var. Şimdi burada tuhaf ve can sıkıcı bir gelişme var. Bundan da bahsetmek gerekiyor tabii. 7 tane hakimden oluşuyor ve karar oy birliğiyle çıkıyor. Ancak oy birliğiyle çıksa bile bazı hakimlerin itiraz hakkı var, biliyorsunuz. Veya itiraz değil de şerh hakkı var. Şerh, Türkiye'nin hali hazırdaki hakimi şart koymuş bu 18. maddeyle ilgili. Ayrı oy, evet. Separate opinion dedikleri şey yapmış, değil mi? Şer de diyebiliriz, evet. Evet. Ne diyor? Yani 18. maddenin burada 18. maddenin telaffuz edilmesi ve 18. madde üzerinden de bir hüküm verilmesi yersizdir, diyor. Evet. Maalesef. Evet, ama bu oy birliği niteliğini değiştirmiyor. Onu değiştirmiyor tamamen, tabii ki. Evet. Yani en son şey o zaten, paragraf o, şeydeki karardaki ek olarak verilmiş. Evet. Peki bir şey soracağım Cengiz. Bir de işin hukuki, son derece önemli hukuki boyutuna ilaveten siyasi implikasyonları açısından da, şimdi daha önce Anadolu kültürle ilgili olarak sen de yazdın zaten Ahval News'da. Bu görüşmelerde yani Avrupa Konseyi bizzat bu meseleyi getireceğiz gündeme demişti. Arkasından da işte Avrupa Konseyi yeni bir açıklama daha yaptı. Bu karar bağlayıcıdır. Hiç 46. madde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi gereği zaten yapılacak bir şey yok. Uygulanmalıdır karar, dedi. Bir de işte şimdi görüş, Katipiri de konuşmuş ve bunu derhal serbest bırakılması gerekir demiş. Ve şimdi görüşmeler olacak. Bu görüşmeler nasıl geçer sence? Yarın Perşembe bu yüksek seviyeli siyasi diyalog diye bir şey var. Evet. Neydi belirsiz. Yani Türkiye'nin artık Avrupa Birliği ilişkisi tamamen bir üçüncü ülke konumuna indirgendiği için adını böyle koydular. ısrar kıyamet, işte birileri gelsin, biz dostlar alışverişte görsün istiyoruz dendi. Ve yarın Mogherini ile Han geliyor. Ya Mogherini kim? Komisyonun iki numarası, yani komisyon başkan yardımcısı ve dış politikadan sorumlu memur. Tabii bunu unutmamak lazım. Diğeri kim? Diğeri de genişleme ve politika ve komşuluk politikasından sorumlu Johannes Han, o da memur. Yani siyasi karar alıcılar yok yüksek seviyeli siyasi diyalogda. Onu demek istiyorum. Bir kere kimse bunu tabii üstünde durmuyor. Yani bunlar işte orada yemek yiyecekler herhalde. Böyle sülün mülün falan bir şeyler öğlen yemeği. Ondan sonra akşama da dönerler. Zaten konular hiç alakası yok yani bu meselelerle. Suriye, İran'a ambargo ve yaptırımlar, Irak, ondan sonra göç ve iltica meseleleri. Bu arada bir o verilen 3 milyarın 1 milyarı kayıp biliyorsunuz. O konuda audit ve sorunları var. Nasıl onu, kayıp ya? Olur mu öyle şey Cengiz? Ya ne diyorsun? Geçen gün de konuştuk. Bana inanmıyorsunuz. Ya olur mu öyle şey ya? 1 milyar nasıl yani, kaybolsun koskocaman? 1 milyar dolar. 1 milyar avro değil mi? Avro. Pardon. Avro ya. Sığmaz değil mi? Yanlış hesaplanmıştı. Yani bu ayakkabı kutusuna sığamaz yani. Şimdi ay Allah. Neyse işte onu arıyorlar tabii. Bir de o var. Göç parası kayıp. Ondan sonra bir de terörle mücadele. Ha, bir de böyle ne iyice belirsiz bir ilişkiler var. Şimdi herhalde adet yerini bulsun diye bu dünkü Demirtaş kararıyla ilgili bir iki kelam edeceklerdir. Karşı tarafta he he diyecektir. Bir diyecek gidecek yani. Yani şimdi gene bu konuyla ilgili bir takım şeyler böyle hüsnü kuruntular başladı. İşte AB geliyor, ilişkiler canlanıyor falan, abuk sabuk. Bu gelenlerden bir tanesi, hatırlatayım yeri gelmişken, Johannes Han açık açık geçen daha bir hafta önce, taş çatlası 10 gün önce Die Welt gazetesine, Almanya'nın Die Welt gazetesine, Türkiye ile artık müzakereler dondurulmalı değil, bitirilmelidir dedi adam. Evet, bunu bu konuşmuştuk. Yani. Geçen programda kendisine de sorarlar herhalde Sayın Han ya da Johannes, ne demek istemiştin sen bunu? Johan diye yok, kısaltırır belki. Yok, evet. Hayır, hiç öyle bir şey yok. İşte mesele o zaten. Yani rejimin üyelikle ilgili bir şey kalmadı ki, bir iddiası kalmadı ki, yani Avrupa Birliği Bakanlığı lağvedildi, yani Dışişleri Bakanlığı'nın altında bir Avrupa Birliği Başkanlığı diye bir şey var, artık oradan idare ediliyor, başında da eski Brüksel'deki AB işlerine bakan büyükelçi getirdiler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ünvanı verdiler, öyle bir şeyler yapılıyor işte yani. Bu mesele gündeme gelecek midir? Gelecektir tabii, ama onlar da biliyor zaten Türkiye'nin bunu uygulamayacağını. Evet. Federica sen söyle bari filan deseydi. Birisi de der belki. Der zaten, ama yani bu bağırlar diyaloğu yani. Evet. Yapın diyecek, o da he diyecek. Biraz tamam. Yalnızlık var, ama gene de son derece önemli bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Bu Türkiye açısından ve yani Rusya açısından ikisi birlikte yürüyor çünkü. Ve günün birinde eğer Avrupa Konseyi, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan vazgeçerlerse beraber hareket edecekler. Bunu da bir kenara not edelim ve unutmayalım. Yani ben bunu epeydir söylüyorum, biliyorsunuz. Evet, doğalgaz boru hattının yanı sıra orada da bir paralellik olacak yani. Peki. Tabii, Rusya'da bu çok sık dile getiriliyor. Duma'da, yani hatta şöyle diyorlar, yani onlar bizi atmadan biz kendimiz çıkalım diyorlar. Harika. Yani yalnızlık var. Yani bu bitti zamanımız biliyorum, ama yani bir iki dakika var. Yani bu diğer taraftan 1989 sonrası, yani diğer Avrupa'nın, yani Avrupa'nın doğusunun, ortasının, doğusunun Avrupa'nın batısına entegre olamadığını gösteriyor aynı zamanda bize. Ve muhtemelen de öngörülebilir bir zaman zarfında da olamayacağını gösteriyor, ki bu çok çok vahim tabii. Yani çünkü bu, yani Rusya diyoruz, Türkiye diyoruz, ama Yani bunun içinde Macar da var, Romen de var, Bulgar da var, hepsi var yani. Bütün Doğu Avrupa sapır sapır bu konularda dökülüyor yani. Evet, maalesef acıklı dedin. Bir haber vereyim. Der misiniz? İyi haber. Ya tabii. Şimdi Hollanda parlamentosundan bir girişim başlatıldı. Muhtemelen Avrupa Parlamentosu Mayıs ayındaki seçimlerden sonraya kalacak tabii hayata geçmesi. Şimdi artık yani o Avrupa Birliği çapında bir ortak karar almak mümkün değil. European Human Rights Entry Ban Commission diye bir şey kurulması isteniyor. Yani Avrupa çapında insan hakları ihlalleri bağlamında Avrupa'ya seyahat yasağı. Şimdi bu var aslında böyle şeyler. Yani Ruslara uygulanıyor ambargo çerçevesinde falan ama kamuoyu farkında değil. Bunun böyle bir hakikaten herkesin farkında olacağı muazzam bir PR ve PR çalışmasıyla herkese yani Avrupalılara mal edilecek bir çalışma olması isteniyor. Her yıl 5 tane çürük elma seçilecek civar ülkelerden ve sadece civar ülkeler de değil yani Afrika falan da var ve bunların asla ve kata Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmeleri yasaklanacak. Böyle bir entry ban. İlginç. Evet. Peki senin bütün bu söylediklerini önceden kestiren Can da senin için harika bir parça seçti. Acıklı dedin durumu. Şimdi Mamas and the Papas grubundan, üstelik Amerikalı bir gruptan European Blue Boy diye bir parça seçtik. Hazin bir Avrupalı çocuğun hikayesi. Sözlerinin de bir kısmı şöyle: tiyatro çadırına geri ver kadife takım elbiseni, sokakları seni bir daha hiçbir zaman aramayacak ve üzerine yağan yağmurlar bu senin gözyaşların, o Napolyon ve Waterloo için değil senin için yağıyor diye ve bütün sözler de tutuldu, bir tek altın post sözü tutulamadı. Sen yollayacaktın diyorlar. Olmadı. Avrupa, European Blue Boy diye ağlıyorlar. Beğendin mi? İnşallah beğenirsin. Haydi hoşça kal. Çok teşekkürler. Evet, The Mamas and the Papas'dan European Blue Boy çaldık. Hazin çocukların hikayesinden de bahsedeceğiz. Evet, biraz önce de sözünü ettiğimiz bir durumu söyleyelim. Bir konuğumuz olacak. Biyanet'te arkadaşımız Elif Ünal, Yeni Delhi'den. Yeni Delhi'de, Hindistan'da medya ve iklim değişikliği atölyesine katıldı. 17 farklı ülkeden katılan 25 gazeteci, akademisyene ve sivil toplum örgütüne ev sahipliği yapmıştı o atölye. Oslo Üniversitesi Datamation Vakfı ve Uluslararası Medya Merkezi tarafından düzenlenmişti. Şimdi IPCC raporu üzerinden özellikle medya eleştirisi, yani iklim haberciliği ve iklim haberciliği kütüphanesine doğru atılmış bir adımı konuşacağız. Bizim Açık Radyo'nun ve Açık Gazete'nin özellikle üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi. Birazdan onunla konuşacağız. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete. Biraz önce de söylediğimiz gibi saat 9.40 ve biraz önce söylediğimiz gibi Elif Ünal'la beraberiz. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Biyanet ve İklim Haberciliği Kütüphanesi'ne doğru ilk adım diye de güzel bir, hoş bir haber yazısı çıktı. Yeni Delhi'de atölye. Biraz anlatır mısın? Anlatayım. Önce kısaca bir kendimi anlatayım. İsmim Elif, dediğiniz gibi Elif Ünal. Biyanet'te aslında ben çocuk ve yargı haberciliği projelerinde proje koordinatörü olarak çalışıyorum. Ama aynı zamanda da Biyanet için çeşitli konularda haberler yapıyorum. Yaklaşık bir hafta önce bir teklif geldi bana. Bu teklif de işte Yeni Delhi'de, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenecek iklim haberciliği atölyesi için bir katılım çağrısıydı. Ben de buna katıldım. Kısaca bir hani atölyeyi anlatayım, nedir, ne amaçla yapıldı, kimler tarafından yapıldı diye. Bu atölye Norveç'te Oslo Üniversitesi tarafından, aynı zamanda da tam ismini hatırlayacağım, Gazetecilik ve Uluslararası Medya Merkezi tarafından yapılıyor bu atölye. Amacı da iklim haberciliğini geliştirmek. Bu doğrultuda 25 tane katılımcı çağırdılar ve 17 farklı ülkeden, işte Türkiye'den ben vardım, Endonezya'dan, Uganda'dan, Sri Lanka'dan, İşte Fransa, İngiltere, hani bu şekilde giden bir liste, geniş yelpazede bir katılımcı listesi vardı. Burada ne yaptık? İlk başta herkes kendi ülkesiyle alakalı iklim haberciliğinde neler oluyor, bunları hani tartıştı. Ortak bir çatıda buluşabilmek için de IPCC, yani hükümetler arası iklim panelinin raporu, son yayınlanan 1,5 derece raporu üzerinden tartıştık. Herkes kendi sunumunu yaptı. Ben de hani Türkiye'de IPCC raporu nasıl yer aldı, hani bunu anlattım birazcık. IPCC derken de işte hükümetler arası iklim değişikliği paneli ya da kurulu dediğimiz önemli aslında bilim insanlarından oluşan ve ekstradan bir uyarı ihtiyacını duyan, yani normal toplantısının dışında özel bir toplantıyla çok az zamanımız kaldığını, derhal tedbir almamız gerektiğini söyleyen raporu konuşuyoruz. Aynen o şekilde. Türkiye'de hani nasıl yer aldığına alakalı ne söylediğimi anlatabilirim biraz. Mesela ilk başta Türkiye'deki konteksti anlamamız gerekiyor sanırım, hani bu rapor nasıl değerlendirildi medyada ona geçmeden önce. Mesela bu rapor imzalandığında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz Paris Anlaşması'na taraf olmak istiyoruz ama şartlarımız var. İşte birincisi, iklim projeleriyle alakalı biz teknolojik ve finansal destek istiyoruz. İkincisi de karbon emisyonunu sıfıra indirme hükmünden muaf olmak istiyoruz. Yani bu biraz böyle şey gibi, hani ne karbonu kömür kullanımını azaltacağım, ne de herhangi bir karbon emisyonunu azaltacağım ama siz bana para verin. Hani böyle bir kontekste aslında değerlendirmek gerekiyor. IPCC raporu medyada nasıl yer aldığı konuşmak için. Mesela TRT'nin haberleri var bu raporla alakalı. Ve TRT diyor ki işte bu raporu şu açıdan okuyor. Eşitsiz bir rapor olması açısından okuyor. Diyor ki işte ülkelere ayrı yükler bildiriyor. Böyle bir rapor kabul edilemez gibi mesajlar çıkarılabilecek bir haber yapıyor mesela. Onun dışında genel medyada nasıl yer aldığında, şöyle bir şey var onda da, iki önemli nokta fark ettim bu raporlar açısından. İlk başta şunu söylemem gerekiyor ki biraz şaşırtıcı. Neredeyse her gazete, internet gazetesinde bu raporla alakalı haberlere yer vermiş. Hani bu güzel bir şey bir yandan. Ama bir yandan da genel olarak hani nasıl noktalara değinilmiş ve ortak olan şeyleri ne diye bakarsak aslında bu haberler birbirlerinin kopyası haberler olduğunu görüyoruz. Evet, hani Türkiye'yi düşününce... Biz de gözlemledik onu, evet. Türkiye medyasını düşününce hani biraz şaşırtıcı da değil aslında. Ve genel olarak bu raporun basın açıklamasından aldıkları metinleri alıp yapıştırmışlar. Hani raporun içeriğine dair derinlemesine bir analiz çok fazla yoktu. İkinci ortak noktada neydi? 12 yıl var mesajı. Bu öyle bir şekilde veriliyor ki böyle sanki hani daha 12 yıl var. Hani 12 yılımız var. Hadi hemen yerine. Daha 12 mi yılımız var iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gibi bir mesaj çıkıyor. Burada şeyi beğendim ben. Örnek olarak da onu sundum. Önder Algedin Gazete Duvar'da yazdığı bir yazı var. Hani raporu değerlendirdiği. Onu ben bayağı başarılı buldum. Hem bu bahsettiğim noktalara değiniyor. Hem de bu 12 yıl olayını biraz daha açıyor. Mesela diyor ki işte raporda bahsedilmeyen hani noktalar var mesela. Neden 2 derecenin önemli olduğu aslında iç sayfalarda gizli bir mesajla veriliyor. Ve bu mesajda deniyor ki mesela... Bu mesajda deniyor ki bir tipping point dediğimiz bir nokta var. Yani bardağı taşıran son nokta. Evet, bardağı taşıran damla ya da devrilme noktası diye de çevriliyor bazen. Aynen. Diyor ki işte 2 dereceyi geçtiğimizde önemi şu. Şu an doğa aslında insan lehine olan bir denge mekanizması yürütüyor. Ancak bu 2 dereceye geldiğinde bu denge mekanizması şu ana kadar insanların yararına olan denge mekanizması karşı tarafa geçecek ve bu sefer aşırı bir hızlanmayla bir yok oluşa doğru gideceğiz. Hani aslında 2 derecenin öneminin bu olduğuna değiniyor ve bu gerçekten felaket bir senaryo. Çünkü hani o zaman bütün her şeyi yapsak, iklim değişimine karşı çıkmak için yapsak bile 6 derecede anca durabiliriz gibi bir mesaj var. Evet, çok eleştirilmişti zaten. Bu anlamda yani rapor şimdiye kadar son derece daha öncekilerden ayrılarak bayağı endişe verici şeyler söylemesine rağmen daha da aslında sert olması gerekir, gerçekler çünkü öyle. Bunu ama nasılsa siyasiler ve şirketler filan, petrol, doğalgaz vesaire, fosil yakıt şirketlerinden korkusu, onlardan duydukları korkudan dolayı biraz yumuşatıldı diye ciddi eleştiriler de oldu. Hem de önemli bilim insanları tarafından, Kevin Anderson filan. Aynen ve hani burada şeyi sormak gerekiyor bence. Hani bu rapor kime yönelik hazırlandı? Yani bunu doğru okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bu rapor devletlere yönelik hazırlandı diye bir okuma yaparsak yanlış bir okuma olur. Çünkü zaten iklim, yani çevreyle alakalı bütün yanlış politikaların sebepleri aslında devletler. Yani bence bu raporu, yani kendi görüşüm, halk, yani insanlar için aslında yazılmış bir rapor olarak okumak gerekiyor, evet, diye düşünüyorum ben bunu. Mesela hani en doğru okuyan kişilerden biri, zaten ülkelerden biri İngiltere oldu bence bir başlangıç adımı olarak. Orada hani bildiğimiz gibi zaten hani üzerinde de konuşuyoruz çokça, bir Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı ismini verdiğimiz bir hareket çıktı ve oradan artık şey demeye başladı. Hayır, biz devletten beklemiyoruz, biz devlete bunu yaptıracağız şeklinde, evet, bir yani hareket. Toplum sözleşmesini sen bozdun zaten aramızdaki uygulamamakla bütün bu şeyleri, yani bilimin emrettiği şeyleri es geçtin, görmezden geldin ve toplum sözleşmesini aramızdaki bozdun. Onun için şimdi biz de ayaklanmaya karar verdik ve bizi durduramazsınız filan dediler. Onu da biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Hatta yeni iklim habercileri de aramızdan çıkmaya başladı Londra'dan filan. Çok iyi oldu. Güzel. Bunda da aynı zamanda şeyde de var tabii ki, Avustralya'daki öğrenci hareketleri, İsveç'teki öğrenci hareketleri. Hani onlar da artık şey noktasında, yani bir geleceğim olmayacaksa neden okuyorum? Okul boykotları yapıyorlar ve çok haklı bir soru soruyorlar. Diyorlar ki hani siz bilimin öğrettiği gerçekleri reddederken biz neden bunları öğrenmekle zaman harcayalım? Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. O hareketleri de bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekiyor sanırım. Biz de hatta bunu Türkiye'ye uyarlamak için canlı bir yok oluş isyanı isimli bir Twitter hesabı hani açtık. Burada hani şimdi daha doğrusu Can açtı, ben sonradan eklemlendim diyebilirim. Bu yok oluş isyanında da genel olarak ülke diğer ülkelerde olan gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Hani ama şimdi Amerika'da da çok kuvvetli bir şey. Sunrise Moment. Evet, Sunrise, bir de bir şey daha, ne, Green New Deal. Green New Deal, evet. New Green Deal galiba. Evet. Biz de işte bu gelişmeleri aslında biraz aktarmaya çalışıyoruz ama asıl amacımız da hani doğrultmak istediğimiz nokta, hani bu konuda endişe duyan sadece ikimiz olmadığımızı biliyoruz. Ve aslında diğer insanlara da ulaşabilmek için bir kanal oluşturmak için böyle bir şeye başladık. Hani ilerleyen günlerde umarım böyle bir amaca da hizmet etmiş olur diye düşünüyorum. Ama farklı bir evreye girdiğini de görüyoruz. Hem iklim haberciliğinin hem de iklim değişikliğiyle alakalı verilmekte olan mücadelenin farklı bir evreye girdiğini görüyoruz. İklim haberciliği açısından yapılmış olan haberler artık IPCC raporlarından bağımsız bir şekilde de ortaya çıkmış oluyor. Hem felaketler üzerinden hem de sadece bu felaketlerin gerçekleştiği zaman televizyona çıkıp çeşitli konularda ahkam kesen profesörler ve yetkili insanların dışında da insanlar bir şekilde anlatmaya başlıyorlar dertlerini. Özellikle internet medyası üzerinden bunu yapabilecekleri alanı bulabiliyorlar. Ama bir diğer taraftan da sivil hareketlerin farklı bir şekilde sivil itaatsizlik üzerinden gerçekleştirdikleri eylemlerden bahseden yeni gelişmeler var. Avustralya bunlardan başı çeken ülkelerden bir tanesi, özellikle çocuklar konusunda. Biraz önce bahsettiğimiz gün ışığı, Sunrise Movement'ı gün ışığı üzerinden bir şey yapalım. Çevirelim. Olabilir, yani nasıl çevrilir? Yükselen güneş. Yükselen güneş hareketi olarak da nitelendirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen bir dalga var ve biraz önce bahsettiğimiz Extinction Rebellion ya da yok oluş isyanı olarak da Türkçe'ye çevirdiğimiz hareketler de doğrudan sivil itaatsizliğe taşıyorlar. Özellikle Türkiye'de de farklı açıdan tartışılmış olsa da, şu anda tartışılıyor olsa da sivil itaatsizlik, dünya üzerinde yükselen bir dalga. Bunu nasıl insanlara aktaracağız? Ne şekilde insanları bundan haberdar edeceğiz? Bunun üzerine oturup düşünmek gerekiyor. Evet, zaten onu da konuşuyoruz. Elif bunun için uluslararası deneylerini bize aktarıyor şimdi. Bu konferansı da aslında o çerçevede değerlendirebiliriz. Çünkü 25 tane insan sadece iklim haberciliğini konuşmak üzere geliyor. Evet, demek onu ki söyleyecektim. Çok önemli bu, evet. Yani daha önceden hani çevre haberciliği yeni oluşan bir şeydi. Şimdi daha da odaklanmış bir şekilde iklim haberciliği. Çünkü evet, bütün aslında doğa olaylarıyla alakalı bir yandan iç içe bir habercilik. Hani böyle bir gelişme gösteriyor ve burada insanlar bir araya gelip hani nasıl geliştirebiliriz, nasıl baş edebiliriz. Bir de şöyle bir zorluğu var, hani konferansta da konuştuğumuz bir şeydi. Normalde gazeteciler hani bilimle halk arasında bir köprü görevi olarak görülüyor mesela. Hı hı. Ama bu iklim haberciliğine geçtiğimizde fark ediyoruz ki aslında bazen gazeteciler de yetersiz kalıyor. O bilimsel mesela işte o 1.5 derece raporu, hani basın kısmını hani alıp yazıyorlar diyorum ama gerçekten raporun kendisi okuması ve anlaması hayli zor bir şeydi. Ben okuyamadım kendi açımdan. Tabii bunu daha çok yeni yetişen gazeteciler için söylüyorum. Hani bu tecrübesizlikle beraber hani nasıl baş edeceğini bilememe. Seni burada kursa tabi tutan nasıl okuyacağını anlatırız. Yavaş yavaş o kadar uzun zamandan beri uğraşıyoruz ki artık okumaya başladık yani. Ama farklı okuma türlerine de ihtiyaç duyulmaya başlandığı zamanlardan geçiyoruz diye düşünüyorum. Yani sadece IPCC raporları üzerinden hükümetlerin tartıştığı ve üzerine sözler verilecek mi verilmeyecek mi, hangi sene üzerinden girecekten ziyade yoğunlaşan çok fazla bu konuyla alakalı raporlar var. Evet, özellikle içinde bulunduğumuz tabii günler içerisinde. Bir de Elif demin doğru bir okumanın nasıl yapılacağını anlattı zaten. Evet. Bakanın Paris Anlaşması'na konusunda başka okumalar başlamış. Aynen o şekilde. Onları nasıl insanlara uyarlamaya çalışacağız ve bu esnada işte müttefiklerimizi de iyi belirlemek gerekiyor. Sonuçta bir de karşı cephe var. Yani şu anda Türkiye üzerinden baktığınız zaman bakanın açıklamalarını doğrudan basın açıklaması olarak kendi haberleri içerisinde taşıyan bazı gazeteciler var. Ama bunu farklı bir şekilde okuyup dinleyicilerine, izleyicilerine ya da okuyucularına ulaştıran çeşitli medya kuruluşları ve yazarlar var. Bir yandan da böyle safları belirlemenin de zamanının geldiğini de gösteren zamanlardan geçiyoruz sanırım. Şöyle bir şey vardı. Konferansta tartıştığımız noktalardan biri de şu oldu. Aynı bu benzer konuştuğumuz şeylerle alakalı. Mesela iklim haberciliğinin ya da iklimle alakalı olayların sadece hükümetler işin içine girdiğinde haber niteliği taşıması ve bir devamlılığının olmaması ya da ne bileyim işte Sri Lanka'da bir aşırı mevsim normalleri dışında gelişen bir sel oldu, onun üzerine bir iklim haberciliği ama onun dışında da aslında çok fazla emaresi var ama bunun bir devamlılığı yok. Hani bu da aslında eleştirilen noktalardan biri oldu, hani nasıl kalıcı yapabiliriz iklim haberciliğini, nasıl yedirebiliriz ve sadece hükümetler bir yere toplandı ve bir anlaşma yaptı, biz de hadi onu değerlendirelimden öte nasıl? İyi, bu çok iyi bunun konuşulması. Yani bizim mesela yakından takip edebildiğimiz en çok iklim haberciliği diyebileceğimiz şeyi yapanlardan biri de Democracy Now! Radyosu. Hı hı. Hem bir yandan hükümetler arası görüşmelerde, konferanslarda şey yıllık iklim zirvelerini takip ediyor. Hem de bütün mesela başta bu Dakota Sioux kabilelerinin büyük mücadelesini, sonra beyazlar ve herkes katıldı. Hı hı. Onlarla da bizzat Amerika'da tekti mesela. Amy Goodman ve ekibi gitti o Dakota'da bedenlerini ortaya koyan yerlilerin mücadelelerine katılarak. Biz de onları vererek bunu sürdürmeye çalışıyoruz beraber işte. Çok önemli noktalar bunlar yani. Aynen. Bir de onun dışında başka konuştuğumuz noktalardan biri de şu oldu konferansta. Hep böyle bir süre gelen bir laf vardır ya, hani böyle think global act local, hani, evet. Yani herkesin, her ülkenin kendi yerel deneyimleri, yerel sorunları var aslında. Bir yandan da bu açıdan önemli diye düşünüyorum, çünkü bir sürü ülkeyi bir araya getiriyorlar ve diyorlar ki hani siz anlatın, hani kendiniz anlatın, biz global bir çerçevede bunları açıklamaya, hı-hı, yardımcı olmaya çalışacağız. Ama herkesin kendi sorunları var ve mesela işte bir kütüphane oluşturmayı düşünüyorlar. Hah, ben de onu şimdi, hı-hı, biraz da onu, yani kütüphane zaten şahsen benim naçizane hayatta en büyük zaaflarımdan biri. Yani kütüphane dendiği zaman bende akarsular duruyor. O açıdan çok önemli bir şey bu yani. Evet, bu kütüphanenin de içeriğini nasıl tasarlıyorlar? Aslında daha konuşulacak, üzerinde çalışılacak bir proje. Daha ilk adımı atıldı. Hani haber başlığında da söylediğim gibi. İlk başta tabii ki araştırmalar olacak içinde. Belli yararlanabilecek kaynaklar, yol gösterici kılavuzlar gazeteciler için, böyle bir şeyler olacak. Ama onun dışında bir de ülkelere ayrılmış bir şekilde bölümler olacak. Ve böylelikle mesela biz Türkiye'de başarılı haber örneklerine, başarılı nasıl diyeyim, eylemler, iklim değişimine karşı mücadele örnekleri gibi hani örnekleri bir arada toplayacağız ve buradaki gazetecilerden yorumlar alıp hani burada karşılaştıkları sorunlar ne, nasıl yaklaşıyorlar, nasıl bir çözüm üretmeleri gerekiyor gibi hani içinde içerikler olacak. Biraz video destekli, daha hani kolay bir kullanım sunması açısından. Evet. Böyle geniş bir kütüphane düşünüyorum. Biraz derleyip toparlama gibi bir şey olacak aslında kütüphane. Bu konuyla alakalı Türkiye'de de yapılmış olan çalışmalar var. Ama bu işe yeni başlayacak olan gazetecilerin, bu konuyla alakalı çalışacak olan gazetecilerin nereden, neyi, ne şekilde bulacaklarına dair bir kılavuz olmasa bile bir bilgi, bilgiye erişebilecekleri bir alana ihtiyaçları var. Belki bunun için de önemli bir adım olabilir bu kütüphane girişimi. Evet, geçenlerde de elimize çok ilginç bir kitap geçti. Bu vesileyle söylemek isterim. Bikem Ekberzade'nin Türkiye'den İngilizce yazdığı bu Dakota Pipeline üzerine yapılmış bütün mücadeleyi takip eden ve yerlilerin aslında bütün soykırımdan sonra dünyada kalan tek doğayla doğru diyebileceğim ilişkiyi sürdüren tek şeyin Kuzey Amerika yerlileri olduğunu anlatan ve bir çeşit yerlilerin tarihini de içeren son derece ilginç bir kitabı var. Onu daha konuşacağız. Hatta radyoda daha kapsamlı değerlendirmeye de çalışacağız. İşte kütüphane için harika bir ilk kitapta. Bir de tahmin edilemeyen sonuçları da olabilir tabii ki. Çünkü orada bütün ülkelerde ne oluyor, ne bitiyor gördüğümüzde karşımıza bir harita çıkacak ve o harita bize nasıl bir mesaj verecek daha bilmiyoruz mesela. Evet, bilmiyoruz. Hani. Çok heyecan verici bir şey. Yani bir zamanlar bir formül üretmeye çalışmıştık. Yerel, yatay ve yavaşça diye. Yani şiddet kullanmadan. Yerel önceliği var ama yatay da hiyerarşisi olmayan ve internet kanalıyla işte bu şekilde online haberleşmeyle tamamen global bir şeye bağlanan ve yavaşça da tabii şiddet kullanmadan ama ciddi bir direnişin nasıl örgütleneceği konusunda hala bunlar da geçerli herhalde. Herkes memnun kaldı mı peki toplantıdan? Evet, sonuçlardan genel olarak memnun kaldık. Zaten az bir gündü. Bir yandan da Hindistan'da olması aşırı manidardı. Çünkü hani Hindistan biliyorsunuz hava kirliliği üzerinden mesela dünyadaki ilklerin arasına giriyor hani. İkinci belki de birinci hatta yani. Evet. O yıllık raporlara göre değişiyor sanırım. Baktığımda evet. Hani bazen Hindistan birinci oluyor, bazen Çin onayla evet, geçiyor. Evet. Birbirleriyle böyle bir rekabet halindeler. Neyse ki Türkiye'den hiç bir şehir girmiyormuş. Yani çok rahatladık bunda. İlk 20'ye girmiyormuş kirli havalı şehirler arasında. İyi bari. Çünkü ölçmüyorlar. PM10 partikül maddesi. O da olabilir ama ben bir yandan şüphe de duydum. Çünkü gittiğimde herkes maske takıyordu nefes alabilmek için. Ben çok rahat nefes alabiliyordum. Dedim herhalde İstanbul'dan alıştım. Böyle de bir şey oldu yani. Bize bir şey olmaz abi sendromu. Abla diyelim. Sendromun durumu. Ama yeni haberler daha bu sabah gördüğümüz bir ayrıntılı haber. Yani insan ömründen 2 yıla yakın bir süreyi yok ettiği kirli havanın ve insan sağlığı açısından dünyadaki en büyük tehlikenin bu olduğu ortaya çıkmış yeni bir araştırmayla. Üstelik Hindistan için de bu çok yıla. Hindistan'da çıkan. Tam raporu hatırlayamayacağım da şu şekilde bir rapor yazmışlardı. Her yıl 1 milyona yakın insanın hava kirliliğine bağlı sebeplerle ölmesiyle alakalı bir rapordu. 1 evet. milyon değil mi? Bayağı. Evet. Evet yani işte bu Guardian'daki Damien Carrington'ın bugünkü haberinde var. Yani Hindistan'daki insanlar 4,3 yıl yani 4 yıl 4 ay daha uzun yaşayacaklardı eğer sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği standartlara uygun tedbirler alınabilseydi kirlenme açısından diyorlar. Yani WHO'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün şeylerine Uttar Pradesh eyaletinde ise 8,5 yıldan fazla. Yani insan ömründen 8,6 yıl daha fazla gidiyor. Yani bu hakikaten inanılacak gibi bir şey değil, değil mi? Bir de burada şey hani demek düşünmek gerekiyor sanırım. Sadece yıl olarak bir azalma değil, aslında yaşam kalitesini de nasıl düşürdüğünü aynen. zaten tahmin edebiliriz. Bir de zaten çocukların zihin melekelerini çok etkilediği Çin'de yapılmış bir araştırmadan da bahsetmişti biraz. O zeka geriliğine yol açmış. Evet, evet, evet. Çocukları geri zekalı yapan ama kirliliği. Ve ana karnındaki daha yani bu şeyim halindeyken bile çocukların etkilendiğine dair son bir de şey çıktı, ciğerlerinin küçüldüğüne dair bütün ömür boyu çektiklerine dair, sen Hindistan'dayken galiba bu haberi de okuduk burada. Yani haddi hesabı yok, onun için bir an önce harekete geçmek, iklim haberciliğinin ve kütüphanesini hararetle bekliyoruz. Evet. Yani. Aynı zamanda tabii ki aktivistlik evet, yerinde onu takip etmesi gerekiyor. Birbirleriyle beslenip ilerlemeleri gerekiyor. İşte gazetecilik ve aktivizmin bir araya geldiği nokta olarak da görebilmek mümkün olabilir sanırım iklim haberciliğini. Evet evet aynen, yani çok çok önemli. Sık sık haberleşiriz diye burada yavaş yavaş bitirelim, süremiz de bitiyor. Ama bitirirken de tam bu konuda çalacağımız bir şey var. Bizim Londra'dan bu Extinction Rebellion'ın izlemiş olan Can Bulgun'un çektiği bir rap söyleyen bir İngiliz, oldukça da yaşı ileri bir eylemcinin kendini oraya tutuklatmaya gelmiş üstelik, çıkardığı bir rap hikayesi evet. var değil mi? Can Bulgu bizim için kaydetti bu parçayı. Biz de şimdi sizinle beraber tekrardan dinliyoruz. Elif Ünal, çok teşekkür ederiz. Teşekkür bizimle ederim. Beraber olduğun için daha sık haberleşeceğiz. Biyanet'ten Elif Ünal'la konuştuk. İklim Haberciliği Kütüphanesi'ne doğru ilk adım ve yeni Delhi'de yapılan toplantı. Peki bu arada da bitiriyoruz programı da. Evet. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Hello. 10 years ago, I wrote a rap, a climate rap. You'll hear one of the lines that goes, we've got 10 more years to turn this thing around. That was 10 years ago. So someone said earlier, we've got 12 years. Well, we haven't got long. Anyway, so this is the rap. I hope you enjoy it. The weather is changing. It's gonna be extreme. Unless we change our ways soon, This is what it means. The world will get warmer by 2 or 3 degrees, and the ice will melt, causing the rising of the seas. Millions of refugees will flee their flooded lands. There'll be others desperate to escape their barren desert sands. Like the polar bear stranded on its shrinking ice floe, we'll be standing on a wasted earth with nowhere else to go. Yes, the weather is changing, it's gonna be extreme. Maybe we'll even lose our beloved Gulf Stream. They say it's due to fossil fuels we burn without a care, and CO2 emissions concentrated in the air. Yes, it's carbon dioxide that warms the atmosphere. It's the culprit. We must wage a war on carbon, it is clear. We must capture carbon, neutralize it, sink it in the sea. Hang on. Carbon's just an element. It's the key to life. No, the enemy is you and me. Yes, we are the enemy of our one and only earth. Will we sacrifice? Will we pay the price that a lovely, lonely, living planet's worth? Yes, the climate is changing. It won't be easy to survive intact the 21st century. But there've always been two merchants who say the end is nigh. They were wrong before, they'll be wrong again. It's easier to deny. But no one wants to believe it's happening. We'll have to change our way of life, and that is threatening. But scientists are people who study things and think. There isn't any doubt, they say, we're standing on the brink. Yes, we are the enemy of our one and only earth. Will we sacrifice? Will we pay the price that a lovely, lonely, living planet's worth? Yes, the climate is changing, there isn't any doubt. Our Aussie friends are suffering unprecedented drought. And here in Britain, spring is blossoming a month too soon. We've had the driest April, and now in monsoon June and July, and the wettest summer on record. Yes, they say the earth today stands in imminent peril. So do we do something or let it go to the devil? Even the leopard can change its spots. It's time, everyone, we've got to join up the dots. Yes, even the leopard can change its spots. It's time, everyone, we've got to join up the dots. So are we the enemy of our one and only earth? We'll sacrifice, we'll pay the price that a lovely, lovely thing can its worth. Yes, the climate is changing. Let's not procrastinate. If we leave it much longer, it'll be too late. We've got 10 more years to turn this thing around. So let's cut our consumption now and turn the power down. 10 more years to turn this thing around. So let's cut our consumption now and turn the power down. Imagine us together as the whole human race tackling the biggest challenge we have ever faced. So discover the truth of how less can be more than our lovely living planet will sustain and restore. Yes, discover the truth of how less can be more than our lovely living planet will sustain and restore. Yes, we can be a friend of our one and only earth. Let's do what it takes. We know how much our lovely, lonely, living planet's worth. Good planets are hard to find. Açık Gazete.